اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بساتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کا بہت خوبصورت کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ برکت حاصل ہوں. شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر مجھے برنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا وطن میں، مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر نہ چھوڑے جرم چھپتے تھے نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ چھوڑے جرم چھپتے ہے کرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ نہ جانے صدا میٹھی نظر رکھنا گر تم ہو گئے نارا صدا رسول اللہ قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ اندھیرا کا Oh, نیکیاں اب کیا کروں گا یا ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں ہمیں ہریالے گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لکھ جائے دین و ایمان یا رسول اللہ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر ذرا کا نظارہ کرنے تم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس مجھے مرنا گیا تھا گنبد خضرا میں مر گیا تھا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، کرم پر کرم فرما کہ ہو سگیا تار بھی اس قول کا مصدا، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، تیری خاطر گایا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف، میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کر کیجئے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب شریعت میں جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا. تو ثواب کے لیے نیت کرے، نہ کہ کھانے پینے کے لیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمله، سلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے.

اب تک کی جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان سب پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام بزرگان دین خصوصاً سلاسل اربعہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے مشائخ و مریدین بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ پیران اسلام اور ان کے مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق بلبلہ روضہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین تمام مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین جملہ مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین آمین جاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے یوم غزوہ بدر ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں بے شمار معتکفین جمع ہیں ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میں میرا نام شاہد اتاری بلوچستان ڈیرہ اللہ یار سے تشریف لایا ہوں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 3 امامے پہننا سنت ہے لیکن دعوت اسلامی علیہ صرف ایک امام وہ سب سے امام پہنتے ہیں یہ کیوں اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو آپ کوئی سا بھی پہن لو آپ نے پہنا ہی نہیں ہے نا تو جو پہنتے ہیں وہ سنت تو ادا کر ہی رہے نا تو یہ سوال پھر بہت سارے معاملات میں آئے گا نا کہ لباس بھی بہت طرح کے پہنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور پاجامہ شریف پہنا ہی نہیں ہے ہم پاجامے بھی پہن رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ تیبند باندھا ہے لیکن وہ پاجامے کو پسند فرمایا ہے اس لیے وہ قولی سنت ہے اور قولی سنت فعلی سنت سے افضل ہوتی ہے تو تیبند سے پاجامہ افضل ہے تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ مختلف رنگ کے امام میں استعمال فرمائے ہیں تو اس لیے وہ ہم جون سا بھی رنگ پہنیں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب ملے گا. اور بس وہ رنگ نہ پہنا جائے کہ جو شوق ہوتا ہے, جیسے آج کل خوبصورت خوبصورت امامے چلے ہیں بہت شوق رنگ کے, تو یہ نہ پہنے جائے. باقی رہا سبز امامہ, تو سبز امامے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی کتاب اللباس میں ضیاء القلوب فی لباس المحبوب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبز امامہ شریف پہنا ہے. تو اس سے تو ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہوئی, دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر بنا ہوا جو گنبد شریف ہے اس کا رنگ سبز ہے. تو اب یہ کہ اس سبز رنگ سے نسبت ہو گئی, تو اس لیے یہ سبز رنگ ہمیں گنبد خضرا کی سبز سبز گنبد کی یاد دلاتا ہے. تو یہ نسبت ہے. اور سب سے بڑی اس کے مطلب جواز کی صورت یہ کہ کسی بھی حدیث میں سبز رنگ پہننے سے منع نہیں کیا گیا. تو یوں سبز امام پر اعتراض کی کوئی وجہ ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں. اور مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شرعاً منع نہ ہو, شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہ ہو, تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت لاکھوں مسلمان سبز امامہ شریف جو اس کو پسند کرتے ہیں خوش نصیب اس طرح پہنتے ہیں, جو نہیں پہنتے بھی پسند تو کرتے ہیں. تو ہم نے بہرحال یہ کہ یہ سبز امامہ اپنی ایک شناخت بنا لی, پہچان بنا لی دعوت اسلامی والوں کی, بلکہ اب تو دنیا میں یہ سنیوں کی پہچان بن گئی ہے. بے شک سفید امامہ بھی پہنا جا سکتا ہے, جائز ہے, لیکن سفید امامہ پہن کر کوئی جا رہا ہو تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ تاثر نہیں پیدا ہوگا کہ آپ یہ تجزیہ ملیں گے پتہ نہیں کون ہوگا. اور سبز امامہ دیکھ کر آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی, یار یہ کوئی اپنا حصہ بھائی جا رہا ہے, یہ کوئی یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال یہ کہ سبز امامہ یہ جائز بھی ہے اور سنیوں کی ایک اب پہچان بھی ہے, اس کو باقی رکھنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی بھی عالم اس کی ممانعت نہیں کرتا. اگر کوئی اکا دکا کرے بھی تو دلیل اس کے ذمے ہے منع کرنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, سردار آباد سے محمد شاہد عطاری عرض کر رہا ہوں. آپ ہر سال رمضان المبارک میں معتکف اسلامی بھائیوں کو چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ اور 30 دن کے سفر کی ترغیب دلاتے ہیں. پہلے ہی چونکہ ہم اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اعتکاف کیے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم نے نوکری وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں عزیز و اقربا سے عید وغیرہ بھی ملنی ہوتی ہے, تو آخر ہم کیسی ترکیب سے سفر کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا حل ارشاد فرمائیے. یہ چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرنے میں بڑی حکمت ہے. اس میں ایک نمایاں حکمت یہ ہے کہ چونکہ 30 دن معتکف مسجد میں رہتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے, نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے, یہ عام طور پہ دیکھی والی باتیں ہیں. اب ہمارے یہاں عید منانے کا انداز جو ہے نا, یہ بالکل انوکھا ہو چکا ہے. عید کیا ہے؟ عید کی جو اصل صورت ہے وہ عید کی نماز ہے. اچھا باقی یہ کہ عید کے دن ملنا احباب سے یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحب ہے. تو عید ان مطلب ہے کہ خاص خاص افعال کا نام ہے, اور یہ مزدوری ملنے کا گویا موقع ہے, حسن خیرات و حسنات میں حصہ لینے کا موقع ہے, ان غریبوں کو بھی خوشی میں داخل کرنا ہے کہ جو بیچارے وہ غریب ہیں خوشی میں داخل نہیں ہوتے. اب یہ ساری خوشیاں جو ہیں یہ مسجد میں رہ کر بھی ادا ہو سکتی ہیں. عید کی نماز بھی عام طور پہ ہمارے مسجد میں ہوتی ہے, اگر عیدگاہ میں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے, کسی غیر مسجد میں بھی. اب جو عید کے دن ہمارے یہاں عمدہ غذائیں کھائی جاتی ہیں یہ بھی مباح ہے, لیکن عید کا حصہ نہیں ہے, وہ ہم نے بنا لیا. پھر یہ کہ چمکیلے بھڑکیلے لباس یہ بھی عید کا حصہ نہیں ہے. عید میں سب سے عمدہ لباس پہننا مباح ہے, جو اپنے پاس سب سے عمدہ ہو, نہیں ہے تو دلاوا پہن لے, صاف لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں عید کو نیا لباس پہننا لازم سمجھا جاتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا, نہ کسی کو دلیل پتہ ہوتی ہے. امامے کے رنگ کے بارے میں تو ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ پتا نہیں یہ کیوں. تو یہ جو عمدہ لباس اور طرح طرح کی تراش خراش اور ہر سال شاید نئی ڈیزائنیں نکلتی ہوں, اس کی بھی تو کوئی دلیل پوچھے یا تلاش کرے کہ یہ کیا ہے, کیا یہ عید کا حصہ ہے, کیا سوئیاں عید کا حصہ ہے, کیا شیر خورمہ جو پکتا ہے گھروں میں عید کے دن صبح کے وقت, کیا یہ عید کا حصہ ہے. اچھا لازمی طور پر تفریح گاہوں پہ جانا, کیا یہ عید کا حصہ ہے. عید کے دن اور کیا ہوتا ہے, تفریح گاہیں بھری پڑی ہوتی ہیں اور بے پردہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط مکس اپ ہوتا ہے, سی سائڈ پر لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور بالکل مادر پدر آزادی کا ایک دور ہوتا ہے. خوب یعنی کہ سارے سال میں جو گانے نہیں بجتے نا وہ گانے عید کے دن بجتے ہیں. سارا سال جو فلم فیل رہتی ہے نا وہ ہاؤس فل ہو جاتی ہے, سنیما گھر وہ ہاؤس فل ہو جاتے ہیں. ہمارے عید منانے کے اس طرح کے طریقے ہیں, نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. تو کیا یہ عید ہے, عید کے یہ حصے ہیں, ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ کیوں. یہ مسلمانوں کی عید کے, یہ تھوڑی عید منانے کے طریقے ہیں. جس طرح آج مسلمان رائی ہوں گے, بعض قومیں باقاعدہ میدانوں میں جمع ہو کر ڈھول گلے میں پہن کر خوب ڈھول بجاتے عید کے دن اور گھوم گھوم کے ناچتے, یہ پتا ہوگا وہ سن کو. تو کیا یہ عید کا حصہ بن گیا ہے, عید کے دن یہ لوگ ناچتے ہیں اور ہوتے بھی مسلمان ہیں, کیا یہ عید منانے کا طریقہ ہے یا عید کا حصہ ہے. تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی نا یہ کوئی بھی عید کا حصہ نہیں, میں نے جو مستحبات بیان کیے نا, البتہ وہ عید کے مستحبات ہیں, نہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. عید کی نماز یہ اپنی شرائط کے ساتھ مرد پر واجب ہوتی ہے, تو وہ بے شک عید کا حصہ ہے, بلکہ عید ہے وہی. اب اپنے مطلب موج کرنے کے لیے, سیر و تفریح کرنے کے لیے تین عیدیں بنا لی, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں بولتا کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئی. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ باسی ترباسی ہمارے یہاں بولتے ہیں, یا دوسری عید تیسری عید, کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے یہ دونوں عیدیں منائی تھی, خود ساختہ عیدیں جو ہم نے بنا لی ہیں, اور چھٹیاں بھی سرکاری ہیں اس میں بالکل, یعنی کہ ایسا کہ اگر چھٹی نہ ملے تو بغاوت ہو جائے ہمارے یہاں. تو اب یہ کہ نہ ان میں کسی کو بدعت یاد آتی ہے, نہ بدعت سیئہ یاد آتی ہے, نہ بدعت کی اقسام یاد آتی ہیں, کچھ بھی نہیں, نہ جس میں نفس راضی بس وہ کرنے کا ہے. اذان سے پہلے درود شریف کیوں پڑھا, کہاں دلیل ہے, کیا ثبوت ہے, حضرت بلال حبشی نے نہیں پڑھا تھا, صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو, کس صحابی نے پڑھا, شیطان یہ وسوسے تو ڈالتا ہے. تو بھائی میرے کو بتاؤ نا, عید کے دوسرے اور تیسرے دن چھٹی کرنا یہ کس سے ثابت ہے, اور اس کو باسی عید اور ترباسی عید یا دوسری عید اور تیسری عید کہنا کس نے کہا, یہ کون سی عید ہیں. عید تو پہلے دن ہوتی ہے, تو عید کی نماز اور وہ عید ٹھیک ہے, خوشی منانے کا ہے, مستحب منائے آدمی ملے, مگر یہ کہ جو کچھ ہمارے عید کے دن خرافات ساتھ میں ہو رہے نا, یہ دوسرا دن تیسرا دن بھی جو یہ مروج ہو گیا, میں ناجائز اس کو بھی نہیں بولتا, لیکن دلیل بہرحال اس کی کیا ہے, عقلی نقلی دلیل بس منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مگر وہ عید نہیں ہے. میں تو باسی تو آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, یہ ایک مخلوق ہے بولتی ہے, ورنہ مجھے تو باسی بولنے کا مزہ نہیں آتا. میری عید تو تازہ ہی تازہ ہوتی ہے. باسی تو مطلب میں کہ ایب ہے نا باسی ہونا, ایب نہیں ہے کھانا باسی ہو گیا پھینک دو ہی. تو اب یہ کہ عید کو باسی بولتے ہیں, اب وہ خیر عید ہی نہیں ہے تو باسی اور تازہ کا کیا ہے, عید تو ایک ہی ہے میٹھی, جس کو ہے نا کہ ہم جس عید کا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ باسی نہیں ہوتی, وہ تازہ ہی تازہ ہے اور ہر سال بالکل فریش اور تازہ ملتی ہے یہ عید. تو اب بارہ لے کے عید کے دن چونکہ خرافات بہت زیادہ ہیں, اس لیے ہم مدنی قافلے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, کہ جو دن انہوں نے اعتکاف میں بہت ہی عمدہ گزارے, اللہ کی عبادت میں گزارے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چاند رات کو اپنے ماڈرن دوستوں میں چلا جائے اور خدا نہ کرے نمازوں سے بھی محروم ہو جائے اور پھر گوڈاؤں میں پڑ جائے, گالی گلوچ فلمیں ڈرامے تفریح مخلوط, جو تفریح ہیں عورتوں مردوں سے پٹی پڑی ہیں, کوئی تفریح ایسی میں نے نہیں سنی کہ جو یا خالی مرد ہوتے ہوں, سب جگہ عورتیں ہوتی ہیں آج کل, تو ان میں یہ دوبارہ نہ چلا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بےچارے نے مہینے میں ہی ہو یہ کمائیاں اکٹھی کی ہیں اور یہ رو رو رو رو کر یہ بےچارہ آدھا ہوا ہے غم رمضان میں, یہ عید کے دن جو شیطان آزاد ہوا ہے یہ اس کو ایسے قہقہے لگوائے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ بےچارہ وہ سارا غم رمضان بھی بھول جائے اور ساری اس کی عبادتیں ریاضتیں جو کچھ سیکھا ہے اس میں بھی بےچارہ غافل ہو جائے. یہ ہماری متعلق بلائی ہے, خیر خواہی ہے اپنے متقبین کے ساتھ. اب رہا ماں باپ کا معاملہ, عزیز اور رشتہ دار کا معاملہ, تو یہ تو میں کہتا ہی رہتا ہوں کہ تین دن کے مدنی قافلے میں بھی ماں باپ کا دل دکھا کر سفر کرنے کی کسی کو اجازت ہے ہی نہیں, کیونکہ ماں باپ کا دل دکھانا حرام اور اس حرام سے بچنا فرض, اور مدنی قافلے میں سفر یہ مستحب, تو جب بھی کوئی مستحب ہوتا ہے تو اس کے لیے فرض ترک نہیں کیا جاتا. تو یہی حال چاند رات کا, یہی حال عید کا ہے کہ اگر واقعی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, ان کا دل دکھتا ہے آپ کے سفر سے, تو بالکل نہیں جانا چاہیے قافلے میں, بلکہ یہ تیس دن کا اعتکاف بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے, دس دن کا آخری جو سنت کفایا اعتکاف ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو, کیونکہ بہت سارے مسلمان جو سنت کر ہی رہے ہیں, سنت کفایا ہو گئی, سنت عین تو ہے نہیں ہے کہ ہر ایک پر سنت موقع ہو, اعتکاف تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ماں باپ ناراض ہو تو. ہاں ماں باپ نماز پڑھنے سے ناراض ہو تو نماز پڑھنی ہوگی کہ یہ فرض ہے, ماں باپ داڑھی رکھنے سے ناراض ہو تو داڑھی رکھنی ہوگی کہ یہ واجب ہے. تو جہاں مطلب ہے کہ اللہ رسول کے حکم ہے وہ تو ماننے پڑیں گے, باقی جو مستحبات وغیرہ ہیں اس میں تو ماں باپ ہی کی مانی جائے گی, جہاں شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ان معاملات میں ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب محمد. یہ میری حکمتیں کس کس کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو سبھی کرو گے نا انشاءاللہ, ماں باپ کو خوش کر کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. چاند رات کو سب چھوٹے بڑے, یعنی چھوٹے بڑے سے مراد چھوٹے ذمہ دار بڑے ذمہ دار, اور جو ذمہ داری پر نہیں ہے وہ سب کے سب رشتہ ہیں بھائی, جہاں جہاں مجھے دنیا میں مدنی چینل کے ناظرین سن رہے سب کے سب مدنی قافلوں میں چلے جاؤ. یہ مطلب عید کے دنوں میں ہمارے یہاں شیطان کے رقص ہو رہے ہوتے ہیں چاروں طرف, چاروں طرف شیطان ناچ رہا ہوتا ہے اور لوگ بالکل جیسے سمجھتے ہیں کہ عید ایسی خوشی ہے کہ بہت سارے نعوذ باللہ گناہ بھی معاف ہو گئے, جائز ہو گئے, خدا نہ کرے. اتنی مطلب بے باکی کے ساتھ اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے یہاں اب عیدیں منائی جا رہی ہیں کہ امان والا حفیظ, اور میری باتیں مجھ سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے, میں نے تو برسوں سے باہر نکل کر عید کا منہ نہیں دیکھا جس کو یہ لوگ عید بولتے ہیں. اب خدا جانے کیا کیا ہو گیا ہوگا, اب تو شاید بہت کچھ بگاڑ ہو گیا ہوگا. تو دعوت اسلامی کے پہلے بھی میں دیکھتا تھا کہ وہ جب عید آتی تھی تو وہی ہوٹلوں میں بڑی بڑی الگ ٹیبلیں نکال دیتے تھے, مٹھائیوں کی دکانوں میں ٹیبلیں کرسیاں بچھا دیتے تھے اور بڑے بڑے ڈیک لگا کر وہ بہت زور شور سے گانے بجاتے تھے, اور بس وہی تفریح گاہوں پر. تو میرا تو ایک چند سال سے یہ معمول رہا تھا کہ میں مطلب مسجد میں عید گزارتا تھا. باہر میرا دل بہت جلتا تھا, ایک تو رمضان کا صدمہ, پھر یہ لوگوں کی گناہوں سے آزادی, پھر یہ کہ اپنی قدرت نہیں کہ ان کو اپنے سمجھائیں اور ان کو باز رکھیں. تو میں مسجد میں رہتا تھا, پھر شام کے وقت میں باہر نکلتا تھا, باہر نکل کر پھر قبرستان میں رخ کرتا تھا. یہ چند سال میرا معمول تھا جب دعوت اسلامی نہیں تھی. بعد میں کہ دعوت اسلامی بن گئی اور الحمدللہ اپنا بہت ماحول بڑھ گیا. پہلے میرے پاس ماحول تھا, تھوڑے بہت میرے مل ہی جاتے تھے مجھے میرے محبت کرنے والے جو میرے ہم ذہن ہوتے تھے, تو ہم پھر مل کے قبرستان چلے جاتے تھے. تو اس طرح عید تو راستے میں ظاہر ہے کہ وہ نظر تو آتا تھا نا, سب ہوٹلوں میں یہ بڑا ہوا اور ٹیپ بڑے بڑے رکھے ہوئے, تو ظاہر راستہ چلنا تو ناجائز نہیں ہو جائے گا نا, آدمی گانوں کی تو توجہ نہ کرے, سننے سے بچائے اپنے آپ کو. جب گانے بج ہر جگہ بج رہے ہیں, کیا کریں, بسوں میں بج رہے ہیں, ویگنوں میں بج رہے ہیں, ہوائی جہاز میں میوزک چلتا, تو سفر کو تو کسی عالم نے ناجائز بولا نہیں ہے, یہ تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا, تو سارا نظام برم درم درم برم ہو جائے گا کہ گانے بجے تو بھائی سفر ہی مت کرو. اس لیے جب تک علماء کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہم کیسے بولیں کہ سفر نہیں کرو, بچنے کی بھرپور کوشش کریں, یہ واجب ہے. جب گانا بج رہا ہو تو اپنے آپ کو بچانے کی, سننے سے بچنے کی کوشش کریں. انگلیاں ڈالنا بھی واجب نہیں ہے, یہ صحابی ایک تابعی کا فعل ہے, جنہوں نے وہ صحابی کا عبداللہ بن عمر کا فعل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے ایسا کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو انگلیاں ڈالنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ لوگ ہنسیں گے تو پھر انگلیاں نہ ڈالے کہ وہ پھر وہ دین کا مذاق نہ اڑے. تو موقع کی مناسبت سے ہمیں ایسا بھی کوئی انداز اختیار نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کریں گے, کیا ہم کو بھی انگلیاں ڈال کے گلیوں میں گھومنا پڑے گا. یہ موقع سے میں بھی انگلیاں ڈالتا ہوں, لیکن اب جیسا موقع, اب میرا تو ایک اپنا انداز ہے اور میرا ماحول ایک اپنا ماحول ہے الحمدللہ. ہوائی جہاز میں بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرا بس ہی نہیں چل رہا, میں کیا کروں. کبھی اکا دکا ایسا ہوا ہے کہ کوئی اسے محبت والے ہوائی جہاز میں ہیڈ پر وہ ایئر پرسر وغیرہ ہوں اور ان سے ریکویسٹ کر کے بند کروایا ہے میں نے, لیکن عام طور پہ اپنی کون سنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کریم ہے, میں کھاڑا میں رہتا ہوں. بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ بابا جانی رمضان کی محبت دل میں مزید بڑھانے کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مزید رمضان کی محبت دل میں بڑھے, اور پاپا جان مدینہ کا کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے لیے یادگار ہو ہوا ہو. ویسے تو ہر لمحہ ہی مدینہ مکہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے لیے یادگار والا کوئی لمحہ آیا ہو وہ ہمیں بتائیں, اور میری امی کو چکر ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے دین کے کام میں بھی رکاوٹ ہو گئی ہے. آپ دعا فرما دے, اللہ آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ مکہ عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. رمضان المبارک کی محبت بڑھانے کا سوال بہت پیارا سوال ہے. اس میں یہ کہ جس کی محبت بڑھانی ہوتی ہے نا, اس کی اہمیت دل میں اجاگر کرنی ہوتی ہے. جتنی اہمیت دل میں زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی محبت ہوگی. ماں باپ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. بھائی بہن سے ہی محبت ہوتی ہے, لیکن ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے. تو جتنی جس سے زیادہ جس کی اہمیت ہوگی نا, اتنی محبت بڑھے گی. تو رمضان المبارک کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہو, اس کے فضائل پر غور کیا جائے, اس کی فضیلت کیا ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ لمحہ لمحہ لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے, مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. قبر اگر رمضان المبارک میں دن رات میں جو قبر میں جائے تو اس سے نہ عذاب ہوتا ہے مسلمان کو نہ سوالات قبر ہوتے ہیں اس کو, تو یہ کیسی فضیلت ہے؟ چھوٹی فضیلت نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے کہ عذاب قبر سے آدمی مطلب ہے نا کہ جو خائفین ہوتے ہیں وہ کانپتے ہیں کہ رمضان شریف میں گیا تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا مسلمان کو, اور منکر نکیر کے سوالات بھی نہیں ہوں گے, یہ بھی بہت نازک مرحلہ ہے. اسی طرح فضائل پر غور کریں, پھر یہ کہ اس کی ظاہری رونقیں بھی بہت ہوتی ہیں رمضان کی, یہ بھی ایک بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, کھینچتی ہیں. ظاہری رونق مثلا نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو جب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو عام طور پہ آدمی کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے, مزہ آتا ہے, دل کو ایک یہ چیز بھاتی ہے, یہ مسلمان کے دل کو بھاتی ہے کہ مسجدوں میں رونق آ گئی ہے, مسجدوں میں بہار آ گئی ہے. دیکھو جس کو دیکھو ماشاءاللہ وہ نمازیں پڑھنے لگا ہے, ہمارے گھر کے ماحول بھی اپنے دیکھے گا, ہمارے گھر میں بھی ماشاءاللہ نمازیں سب پڑھ رہے ہیں. رمضان کے علاوہ سستی کرتے ہیں, رمضان میں سب چستی دکھاتے ہیں اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں. کہ سحری افطاری کی تیاریاں گھر میں, امی آدھی رات کو اٹھ کر وہ سحری کی تیاری کرتی ہے, اور افطار کے لیے وہ اچھی اچھی غذائیں پکاتی ہے ہمارے لیے, یہ بھی ایک رونق ہے. اور رمضان شریف کے بعد یہ رونق ہے گھر کی نہیں ہوتی, نمازوں میں سستی ہوتی ہے, گھر والے نمازوں کے دن سوئے پڑے ہوتے ہیں, اور رات کو جو چہل پہل ہوتی ہے سحری کرنے والوں کی یا فجر پہ جلدی جلدی جانے والوں کی, تہجد پڑھنے والوں کی, یہ ساری رونقیں رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اور بھرپور سناٹے ہو جاتے ہیں. مغرب کے ٹائم کی رونق مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے, کتنی انواع اقسام کی غذائیں لگائی جاتی ہیں اور لوگ اس پر روزہ افطار کرتے ہیں, اور نماز مسجد ایک دم بھر جاتی ہے مغرب میں بھی, اور پھر جلدی جلدی کھانا کھانا ہوتا ہے, باغ باغ کے تراوی کے لیے جانا ہوتا ہے, تراوی کی رونق 20-20 رکعتیں, بھلے دن نہیں لگتا لیکن پھر بھی 20 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے, تو رمضان کے بعد پتہ چلتا ہے اور لگتا ہے کہ 20 رکعتیں پڑھنی پڑتی تھی, مزہ اسی میں تھا. اب تو پٹا عشاء کی نماز پڑھی, سلام پھیرا اور بس باتوں میں لگ گئے, تو 20 رکعتوں تک کتنی بچت ہوتی تھی ہماری. پھر جگہ جگہ قرآن پاک کی آواز, ہر جگہ مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوتوں کی آواز, تراوی میں اور شبینوں میں تراوی تلاوتوں کی آوازیں, رونقیں مسجدوں میں, روشنیاں اور لائٹیں, اور کتنا مطلب ہے کہ اگر سوچے تو ظاہری طور پر بھی اتنی رونق ہوتی ہے کہ آدمی کا دل بجھ بجھ سا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کی رخصت ہو جاتی ہے تو اس شاخ جو ہے ان کے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں, بالکل ان کے لیے سناٹا ہوتا ہے. پھر ہزاروں بلب لگا دیے جائیں اور ہزاروں انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جائیں, وہ سرور آتا ہی نہیں جو رمضان شریف میں آتا ہے, وہ فضا میں رونق رہتی نہیں جو رمضان شریف میں ہوتی ہے. کہ رحمتوں کی چماچم بارش ہے, مغفرتوں کے دھڑا دھڑ پروانے تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب بندہ یاد کرے نا تو رمضان کی محبت کی, یہ ایک ہی مہینہ تو ہے کہ جو اتنی رونق کر سکتا ہے. باقی دنیا کے سارے اربوں خربوں پتی مل کر سارے خزانے کے منہ کھول دینا, وہ رمضان جیسے ایک لمحے کی بھی رونق برپا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, کہ خریدا نہیں جا سکتا. یہ اٹل ایک اللہ کا فیصلہ ہے کہ سال میں ایک ہی بار رمضان آئے گا اور اپنے مخصوص وقت تک وہ تشریف فرما ہوگا, پھر عاشقوں کو روتا ہوا چلا جائے گا, روتا ہوا چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ رمضان تو اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ دل میں محبت مجھے مارتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے حدیث شریف کا مفہوم بتایا کہ شیطان قبر میں آ کر نکیرین کے سوال پر جب وہ مر ربو کا سوال کریں گے اپنی طرف اشارہ کرے گا کہ بول میں ہوں تیرا رب, امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ قبر میں مومن, قبر میں تو وہ مومن ہی جائے گا, یعنی اگر مومن قبر میں گیا ہے تو اس کو کیا نقصان ہوگا, یہ سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر جیسا کسی بھائی سے ہم پوچھیں کہ مارکیٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں, شاپ کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں, تو یہ کہنا کیسا اور اس پہ کیا شرعی رہنمائی فرما دیں؟ یہ بھی پوچھی رہی ہوں کہ شیطان اچھے تو کرو مطلب اڈا بےکا ہے تو جانے وہ انکار کر لیا اور تو کہ رب منا تو اللہ کے نتو منا مسلو کرو کنفیوژن ہے یہ بہت مطلب میں نے اچھا سوال ہے اور علمی سوال ہے اور لا ادری لا اعلم جواب بن نہیں پڑ رہا, کسی دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ارزاق اختاری. بابا جان آپ سے یہ سوال ہے, جب آپ فون میں بات کرتے ہیں آپ ادھر ادھر چلتے کیوں ہو؟ میری مرضی. یہ مدنی چینل نے بہت ساری پولے کھول دی اپنی. اصل وہ کہ میں گھر کے باہر نکل نہیں سکتا یا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, تو اب چلنا پھرنا یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور کما کو مجھے ملتا نہیں ہے. گھر میں اب بھی کتنا چلے گا یا فیضان مدینہ میں مجھے کتنا چلنے کا موقع ملے گا؟ اب یہ جگہ, یہ اس بڑی جگہ میں تو میں آ نہیں سکتا وہ حفاظتی امور کے سبب. تو یہ کیا, ویسے مجھے ایسا وقت بھی نہیں ملتا کہ میں صرف چلوں پھروں, ملتا ہی نہیں وقت. کام کچھ نہ کچھ کام ہوتا, اب کسی سے بات چیت کرنا بھی کام ہے, ابھی جو آپ سے مدری مذاکرہ یہ بھی ذرا کام ہے. تو دین دنیا کے کام سے فرصت نہیں ملتی کہ میں صرف چلوں پھروں. تو ابھی ایک ٹیلی فون یہ بھی ایک کام ہے, تو وہ حتی الامکان میں چلتے پھرتے کہ وہ بولتے ہیں نا ایک پن دو کچ, ایک من دو کچھ کر لیتا ہوں کہ بات بھی ہو جاتی ہے اور چلنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیلی فون میں چلتے پھرتے بات کروں, یہ میرا سبب ہے. اور جب یاد آتا ہے تو کئی بار یاد آتا ہے کہ تو میں وہ عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں چلنے پھرنے کے لیے, جیسے کہ اوراد پڑھنا. تو یہ بھی میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں چلتے پھرتے ہی اوراد پڑھتا ہوں. بلکہ میرے بالکل ہی قریب حصہ ہے بھائیوں سے, کب مدنی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو بھی کوشش ہوتی ہے, باہر ایسا ہوتا ہے چلتے پھرتے میں بات چیت کرتا ہوں ان سے, تاکہ یہ بدن کو موومنٹ ملتی رہی ہے, بہت ضروری ہے. جو بالکل بیٹھے رہتے ہیں نا ان کے ہارٹ پرابلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے ان کو, اور بھی میدا بھی جام ہوتا ہے, اس سے بہت طرح کے نقصان آتے ہیں ہر وقت بیٹھے رہنے کے. تو کم از کم پون گھنٹہ تو سب کو چلنا چاہیے, آپ 15 منٹ تیز قدم, 15 منٹ نارمل معتدل اور 15 منٹ تیز, اتنا تیز کہ پسینہ آ جائے. دوڑنا نہیں, تیز چلنا. دوڑنا بھی مطلب ورزش کا ایک حصہ ہے, لیکن ظاہر اب ہر آدمی دوڑ نہیں سکتا, تو کم از کم ایک پون گھنٹہ اس طرح آدمی کو چلنا چاہیے. تو اپنے جو بھی درود شریف اوراد وغیرہ پڑھتے ہوں تو اگر چلتے چلتے پڑھ لیں تو پڑھنا بھی ہو جائے گا اور چلنا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ طبا اجازت نہ دیں کہ چلنے میں رفتار وہ تیز نہیں کر سکتا آدمی, مگر یہ کہ اپنے تو ایک پن دو کاج والے نا, کہ صرف چلنا نہیں ساتھ میں وہ ورد و وظیفہ بھی ہوتا رہے, اپنا درود و سلام بھی ہوتا رہے, ذکر و اذکار بھی ہوتا رہے. تو میں اس لیے چلتا ہوں ٹیلی فون پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مفتی رشید ہے, میں ضلع کٹا کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں انتہائی گنہ گار بندہ ہوں. اللہ نے چینل دی, میں نے کسی مدنی چینل کو دیکھ لیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے پانچ نماز فرض ادا کی جماعت امیر علیہ سنت کے دربار میں حاضر. عرض ہے کہ میرے کو نماز میں پڑھنا کچھ نہیں آتا, میرے لیے کچھ کریں. ساؤنڈ جو ہے اس کی کال کی صحیح نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدنی چینل دیکھا اور چینل دیکھنے کے بعد میں نے آج پانچوں نمازیں پڑھی. میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اور چینل دیکھ کر مجھے ترغیب ملی اور میں نے پانچوں نمازیں پڑھی, لیکن مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا, میں کیا کروں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یار یہ کون سا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ اسلامی بھائی ان کی مطلب کال کی آواز میں کچھ پرابلم تھی جو ریکارڈنگ میں, لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مدنی چینل دیکھا, مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے میں نے پانچوں نمازیں پڑھی. یعنی ایسا ہے کہ جیسے پہلے یہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے, تو آگے انہوں نے سوال کیا ہے لیکن مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, نماز سیکھنی چاہیے, فوراً سیکھنی چاہیے. مدرسۃ المدینہ بالغان اگر وہاں آپ کے میسر ہے تو اس میں بھی جائیں اور نماز کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, یا اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ویب سائٹ پر بھی نماز کے احکام دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ بھی موجود ہوتی ہے, تو وہاں سے فوراً آپ اپنی نماز, وضو, غسل یہ سب سیکھنا شروع کریں, پڑھنا شروع کریں. اور پڑھنے میں جو بات سمجھ نہ آئے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, یا اپنے کسی بھی سبز امام والے جو اپنے مبلغین ہوتے ہیں ان اسلامی بھائیوں سے مل کر کوئی سمجھنے کی ترکیب بنائیں. اللہ آپ کو مبارک کرے. اب تک جو نمازیں قضا ہوئیں تو اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور پچھلی قضا عمری بھی کرنی ہے. قضا عمری کا طریقہ بھی نماز کے احکام میں موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عمران سلطانی اتاری پنجاب سے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اور سلسلے میں مرید ہو اور وہ آپ کا طالب ہو جائے تو وہ کیا کہلائے؟ اتاری کہلا سکتا ہے یا وہ آپ کو مرشد بھی کہہ سکتا ہے؟ اقری قوم آئے جو لکشمی بوئیں لگائے نا, یہ ضروری ہے نا. یہ مطلب اگر صرف اتاری کہے گا نا تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کو الیاس کا مرید سمجھیں گے اور اس کے اصل پیر کا کسی کو پتا نہیں چلے گا جب تک وہ خود نہیں بولے گا. تو اس لیے اگر کہنا ہی ہے تو پھر اپنے پیر کی بھی نسبت ساتھ میں شامل ہونی چاہیے. جیسے انہوں نے سلطانی اتاری لکھا تھا تو یہ واضح ہو گیا نا کہ بھئی یہ اصل مرید کسی اور کا ہے اور طالب ہے, صرف اتاری نہ لکھے. اور مرشد میرے خیال میں کہنے میں جس کا یہ مگر ہے کہ عرف اسی پر ہے کہ جو جس کا مرید ہوتا ہے اسی کو مرشد بولتا ہے, تو اس لیے مرشد بھی کہنا سمجھ میں آ نہیں رہا. فلاں میرا پیر ہے تو فلاں بھی میرا پیر ہے, وہ بھی میرا پیر ہے, تو یہ کیسے جمے گا نہیں ہے. تو اصل پیر تو وہی نا جس کا یہ مرید ہے, باقی وہ حصول برکت کے لیے بیعت ہوا کسی کی, تو یہ اس کا پیر نہیں ہے, مرشد نہیں ہے, اس کا اصل وہی ایک ہی ہے, پیر ایک ہوتا ہے. دو پیروں کا مرید بھی نہیں ہو سکتا. خیر تو اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے, لیکن یہاں یہ طالب ہونے میں تو حرج نہیں ہے, دوسرے پیر کا ہو سکتا ہے حصول برکت کے لیے, لیکن اصل پیر وہی ہے جس کا یہ مرید ہے, اسی کو اپنا پیر و مرشد کہے اور اسی سے منسوب رہے. اتاری نہ ہی لگا کیونکہ وہ پھر وہ وہی مطلب ہے کہ غلط فہمی پیدا ہوگی. اور میں تو اپنے اسلامی بھائیوں کو بول بول بول بول کے تقریباً مایوس ہو گیا ہوں, میری مانتے نہیں ہیں کہ دعوت اسلامی میں پیر خانے کا انداز ان لوگوں نے کر دیا ہے. ہر وقت یعنی کہ بس جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کئی بار میں بار ہاں ذمہ دار ہوں سمجھا, اور بعض چیزیں تو میں نے ہاتھ پیر جوڑ کے بند کروائی ہیں ان لوگوں سے, ایسا وہ بس وہ عشق ہوتا ہے اپنی محبت ہوتی ہے, لیکن محبت کا اظہار مائک پر اور مدنی چینل پر کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا, کر دیتے ہیں بعضوں کا ایسی سی کہ وہ دل کانپتا ہے کہ اس سے, کیونکہ میں پہلے دعوت اسلامی والا ہوں, ٹھیک ہے میرا پیری مریدی یہ میرا سائڈ بزنس ہے, کیوں سمجھ لو اصل میرا کاروبار سنتوں کا ہے. مجھے نقشبندی بھی چاہیے, چشتی بھی چاہیے, سوروردی بھی چاہیے, سلطانی بھی چاہیے, ملتانی بھی چاہیے, سارے ہی چاہیے. تو یہ دعوت اسلامی تو سب کا مرکب ہے, اختاریوں ہی کی نہیں ہے, سبھی کی ہے. تو میں یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار ہم کو پوری دنیا میں کام کرنا ہے, تو سب جگہ وہ دوسرے پھر جیسا نا دوسروں کے مرید بھاگ جائیں, ان کو بھاگنے نہیں دینا, ان سے بھی ہم کو نیکی کی دعوت عام کروانی ہے, ان سے بھی ہم نے غیر مسلموں کو مسلمان کروانا ہے, ان سے بھی ہم نے مسجد بھرو تحریک کو آگے بڑھانا ہے. ارے کیوں ان کو کہاں ڈال دیں گے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. جو بھی سنی ہے جس کا بھی مرید ہو ہمارے سر کا تاج ہے. خیر ذہن دعوت اسلامی کا تقریباً یہی ہے, تعصب تو نہیں ہے, کہیں کہیں پیر بھائی کی تحریک چلی تھی تو الحمدللہ اس کو بھی دبا دیا گیا, جذباتی ہوتے ہیں نا تو بعض شہروں میں ایسا ہوا ہے ہم نے دبا دیا اس کو کہ نہیں یار یہ مت کرو, ہماری دعوت اسلامی سب سنیوں کی ہے, اتاریوں کا اجارہ نہیں ہے اس میں, میرے باپ کی نہیں ہے دعوت اسلامی, آپ کی پہلے بعد میں میری ہے, آپ میرے بادشاہ میں آپ کی رعایا, کیوں سمجھ لو میں تو آپ کا خادم ہوں. جب دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے نا کہ ایک عالمگیر طریقے, تو اس میں پیر خانہ بنا کر اس کو ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک پیر مرید کریں کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے, بے شک وہ افطاری ہو جائے تو فائدہ ہی ہے, ایمان کی حفاظت کا انشاءاللہ اس کے سلسلہ ہوگا. جب کسی اور کا مرید ہے تو اس کو بھی رہنے دیا جائے اس کا مرید, اور اس کو بھی گلے سے لگانا ساروں کے مریدی نے, اور ان اپنی صلاحیت کے مطابق ایسے کئی صاحب آپ کو ذمہ داریوں پر ملیں گے کہ جو اتاری نہیں ہے اور ذمہ داریوں پر ہیں. البتہ یہ کہ غالب اکثریت ہوتی نا وہ کسی کی مرید ہی نہیں ہوتی, اور عام طور پر ماڈرن اسلامی بھائی اپنے پاس آتے ہیں تو وہ آ کر اتاری بن جاتے ہیں, پھر ذمہ داریوں پر آتے ہیں, یوں اتاریوں کی تعداد زیادہ ہے, وہ کسی کے مرید نہیں ہوتے, پیری مرید یا ذہنی نہیں ہوتا. اب آج کل تو ماڈرن ماحول ہے, تو اس لیے ایک دن کے بچے کو بھی یعنی میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو بھی بیچارے کو محروم نہیں رکھنا چاہیے, گوس پاک کا مرید کر دینا چاہیے تاکہ کل جا کر یہ بڑا بھی ہو تو بولے کہ میرا پیر جو تھا وہ یا گوس پاک کہنے والا تھا یا رسول اللہ کہنے والا تھا, تو اپنے کو یہ کہنا چاہیے اور یہ دعوت اسلامی میرے پیر صاحب کی ہے, اس کو لے کر چلنا چاہیے. انشاءاللہ مجھے اس نیت کا بھی ثواب ملے گا, کیونکہ ایک دن کے بچے کو مرید کروں گا تو وہ تو میری تعظیم بھی نہیں کرے گا, اور روئے گا تو لات بھی مجھے ہی مارے گا, غصے میں آئے گا, میں لوں گا تو اس کو. مگر میرے مرنے کے بعد میں تو بوڑھا ہو گیا کہ یہ کل جوان ہوں گے اور میں مر بھی گیا تو انشاءاللہ کل یہ میری دعوت اسلامی کو لے کر چلیں گے آگے. یہ میری نیت ہے. اس لیے ایک دن کے بچے اور چھوٹے بچے, شاید چھوٹے بچے جتنے دنیا میں میرے مرید ہوں گے نہ کسی کے نہیں ہوں گے, یہ میرا ایک گمان ہے. یعنی کہ جو زندہ ہیں جو ارباب طریقت میں, ان کی بات کرتا ہوں. اتنے ہیں الحمدللہ کہ وہی, اور جتنا مجھ سے بچے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ اسکرین پر دیکھتے رہتے ہوں گے. لیکن اب بچوں کو سب کو پابندی ڈال دی ہے, بیک آؤٹ کر دیا بچوں کا. تنگ بہت کرتے ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں کہ اسکرین پر اشارے کریں بچے, ان کو بےچاروں سمجھ پڑتی نہیں ہے. اور آتے ہیں تو ابھی ان کو پیچھے رکھتے ہیں ہم لوگ, جو خاص کر ہلے ہوئے بچے ہیں ان کو اسکرین پر نہیں آنے دیتے. ایک میرے ذہن میں یہ وہ بات اٹھی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان بچوں کو ہم لوگ نادانستہ حب جا کا خوگر بنا رہے ہیں, عزت اور شہرت کا ان کو چسکا لگ رہا ہے. ان کو اسکرین پر جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو بالکل وہ تو بہت ترکیب بناتے تھے آ کر کے بالکل سائڈ میں بیٹھ لائیں, یا ان کی ٹریننگ ہوتی تھی کیا ہے گھروں سے کہ مطلب تم ساری دنیا میں نظر آؤ گے, اس طرح بیٹھنا لپٹ کے چپک کے. تو جگہ ڈھونڈتے تھے میرے پاس, پھر وہ جب بھی آنا جانا تو بھاگ بھاگ کے کیمرے کے پاس آ جانا. تو وہ بالکل ان کرینا واضح تھا کہ وہ جو سمجھدار بچہ ہے, نا سمجھ ان کا نہیں. اب جیسے میری پوتی آتی ہونا تو اس کو نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ میں دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہوں وہ, یا میرا پوتا ہلال آتا ہے وہ تو بالکل ہی بےچارا, ابھی 12 ربیع نور کو پیدا ہوا ہے چند ماہ کا ہے, اس کو کیا پتا. تو ان چھوٹے بچوں کو فی الحال تو رکھا, بڑوں کو سب کو پابندی ڈال دی ہے سمجھداروں کو کہ کہیں حبے جا کے مریض ہماری وجہ سے نہ بن جائے, ان کی تربیت نہ ہو جائے. یہ میرے خیال میں سب کی سمجھ میں آتا ہوگا, کیونکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اسکرین پر ٹھیک ہے آپ آتے ہیں بیان کرتے ہیں مرحبا, نعت شریف پڑھنی ہے پڑھتے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں, نہیں کہ آپ پڑھیں گے ابھی آپ کی باری آئی ہے مرحبا, نعت نہیں پڑھنی ہے. تو آپ کو اسکرین پر آنے کی کوئی مضبوط نیت بتانی پڑے گی کس نیت سے آپ اسکرین پر آتے ہیں. آپ ویسے ہی آگے آ کر بیچنے کو جی چاہتا ہے, سب کا چاہتا ہے نمایاں ہونے کو جی. اگر یہ بھی ابے جان نہیں ہے تو ابے جا کس جانور کا نام ہے؟ آپ کو نمایاں ہونے کا جی کیوں چاہتا ہے؟ وائی کوشچن مار کے یہ آپ جواب دیجئے, کیوں جی چاہتا ہے کہ میں اسکرین پر آؤں سب میرے کو دیکھیں؟ کیا آپ کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو دیکھ کر آپ میں اتنی کشش ہے کہ بے نمازی نماز پڑھنے لگیں گے؟ کیا آپ کو دیکھ کر مدنی چینل کو بہت ترقی ہو جائے گی؟ کیا آپ کو دیکھ کر لوگ خزانوں کا منہ کھول دیں گے چندہ دیں گے کہ بھائی اچھا یہ بھی مدنی چینل پر آیا ہے 2000 ان کو پیسے اچھے لوگ ہیں؟ اگر ایسی کوئی اچھی نیت بنتی ہے, یہ زبردستی کھینچ کر نیت نہیں بنانی ہے, نیت بنتی ہو تو آپ اس قابل ہو تو, ورنہ پھر ہو کیا ہے تو اخلاص کچھ چینل یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں اخلاص کچھ, اخلاص مارنے والا چینل, وہ ہر چینل اخلاص مارنے والا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے, اچھی نیتیں ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور اخلاص برقرار رہنے کے چانس ہوں گے, ورنہ پھر بھلائی نہیں ہے. ہاں ادھر آئے اچھی بات ہے, عوام میں بیٹھے اچھی بات ہے, نمایاں ہائی لائٹ کے لیے اچھی نیت ہونی چاہیے کہ نمایاں ہوں قریب بیٹھوں اوپر آؤں گریل کے اندر آؤں, کیا نیت ہے آپ کی؟ گریل میں ہر ایک وہ نمایاں ہوتا آدمی تو بھائی یہ خاص آدمی ہے, تو کیوں مطلب ہر ایک آدمی مرتا ہے پھر وہ مر مر کے بولیں گے آپ کا قرب چاہیے میں پوچھوں گا تو یہ بھی دل سے پوچھو اپنے کہ چلو میں نہیں ہوں آپ کو بولتے اسکرین پر آؤ تم بیٹھو, نہیں آتے اسکرین پر میں نہیں ہوتا ہوں پھر بھی آتے اجتماع ذکر ہونا اپنے میں کہاں ہوتا ہوں, آتے نہیں یوں یوں کر کے چہرے دکھائے رہے ہوتے اپنا کیا ہے. تو پھر یہ کہ جھوٹ بھی بولا کہ آپ کا قرب چاہیے اور ریاکاری بھی کی کہ اگر آپ کا میرے بارے میں حسن زن ہے اور اچھی نیت سے میرے قرب کے طالب ہیں تو یہ آپ کے قرب کا طلب کرنا بھی عبادت ہوا, عبادت نہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں کہ آپ کا قرب چاہیے. اگر آپ کے دل میں یہ نہیں ہے تو دل میں ہے تو پھر وہ ریاکاری نہیں ہے. اپنے دل کو ٹٹول آدمی پوچھے کہ میں کیوں ہائی لائٹ ہونا چاہتا ہوں, میں کیوں نمایاں ہونا چاہتا ہوں, میں کیوں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ پوری دنیا میں نظر آئے اسکرین پر. یہ ہر ایک اپنے آپ کو سوچے. مجھے بھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں کہ میں کیوں اپنا چہرہ دکھاؤں, مجھے میری نیتیں بن جاتی ہیں الحمدللہ. جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے دیکھ کر میرا حسن زن ہے کہ لاکھوں نہیں تو ہزاروں ہزاروں تو سینکڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جن کی دل جوئی ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر. تو میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گیا, چلو دیکھ کر مسلمان مجھے خوش ہوں گے. اچھا دوسرا یہ کہ میں تو الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور میں مدنی چینل کے لیے سبب زینت ہوں, ایک طرح سے زینت ہوں کہ میرے کو بیٹھا دیکھ کر جیسے میں براہ راست ہوں تو لوگ مجھے سنیں گے. میں ہٹ جاؤں گا تو خطرہ ہے کہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے. کوئی بیان کر رہا ہے میں بیٹھا ہوں تو میرے کو امید ہے کہ لوگ بیٹھے رہیں گے, جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے. پہلے کوئی نعت پڑھ رہا ہے میں بیٹھا ہوں تو لوگ جم جاتے ہیں, میں اٹھ کر گیا تو یہ ادھر اٹھ کر گئے, ایسا ہوتا ہے. تو مشاہدے کی بات ہے. تو جو الحمدللہ میری تو مطلب ہے کہ کئی نیتیں بن جاتی ہیں. میں بالکل اگر اسکرین سے غائب ہو جاؤں گا تو شاید لوگوں کو بہت سارے وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے, کیا الیاس نے دعوت اسلامی چھوڑ دی, یا پھر یہ کہ ان کو تشویش ہو گیا, یہ بیمار ہو گیا. ایک بار میں غیر حاضر رہا قصدن, میں نیچے بیٹھ گیا. میں جمعرات کو عام طور پہ باہر رہا, میں دعا میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں اسی مسجد کے نیچے. اور مجھے نہیں سوچنا پڑتا یار میں کیوں مدنی چینل پر آؤں, نہ دعا مانگنی ہے نہ مجھے کچھ کرنا ہے نہ بولنا ہے, خالی خالی بیٹھ کر اپنا وہ بگڑا ہوا چہرہ سب کو دکھاتا رہوں کہ ماں بدولت حاضر ہے مدنی چینل پر, تو نیچے بیٹھ جاتا ہوں. اب یہ کہ میں اوپر بھی آؤں تو میرے پاس الحمدللہ نیتیں موجود ہیں, میں آؤں گا تو بھی میرا انشاءاللہ میری دعوت اسلامی کو نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بہتریاں آئیں گی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ جب ضرورت نہیں ہے تو جیسے کہ میں بھی کیوں آؤں, میں بھی یہ میرا بھی ذہن ہے کہ کیوں خاموخا مطلب ہے کہ وہ اپنے اخلاص کو آزمائش میں ڈالوں. یہ میں آپ کی تربیت کی لرز کر رہا ہوں, یہ وہ تربیت ہے جو ذرا بھی نفس کو پسند نہیں ہے اور یہ تے بھی ہے. ایک تعداد جن کی تیگ اپنے کو ون وے, جن کی عادت ہوتی ہے نمایاں ہونے کی, وہ اس طرح دو چار باتوں سے نہیں نکل جاتی جب تک وہ خوب بھٹی میں اس کی مطلب ہے کہ خوب اس کو تپایا نہ جائے, وہ نہیں جاتی نہیں عادت. پٹیل چودھری یہ ہمارے القاب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جو آگے آگے بڑھتے ہیں, آگے آگے بھاگتے ہیں اور نمایاں ہوتے ہیں. جیسے جنازہ جا رہا ہوگا تو آگے آگے بھاگیں گے, ٹریفک روک دیں گے اور اعلانات کرتے رہیں گے اور بس سب کے سامنے نمایاں ہوتے رہیں گے اور لوگ سب اس کو دیکھتے رہیں گے کہ یار یہ کوئی ہے. تو ان کا امپریشن بھی اتنا اچھا نہیں پڑتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بہت عزت ہو جاتی ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی مجھے ریزرو رہتا ہے, ریزرو سمجھتے ہیں, اپنے وہ وقار میں رہتا ہے, ریزرو رہتا ہے. بڑا آدمی کبھی بھی اپنے طور پہ آگے نہیں آئے گا جب تک لوگ اس کو نہیں بلائیں گے, اور جو چھوٹا آدمی ہوگا وہ بے جا کا مریض ہوگا وہ دھکے مار کے بھی آگے بڑھے گا کہ اس طرح میں آگے بڑھ جاؤں اور نمایاں ہو جاؤں. انما الاعمال بالنیات. ہاں اگر جنازے کے آگے بھاگتا ہے کوئی یا وہ گاڑی کو روکتا ہے تو اس کی اچھی نیتیں ہوں گی, اپنے نعوذ باللہ اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا, اس کا جو بھی احترام ہے وہ بجا لانا ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, لوگوں کو اب نیتوں کا اتنا ذہن ہے نہیں تو وہ نمایاں ہونے کا ذہن بہت ہے. یہی حب جا نمایاں ہونا, اور اس کی مذمت کے لیے میں حدیث شریف آپ کو سناتا رہتا ہوں اور اس پر میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ شہرت جو ہے یہ حب جا یہی تو ریاکاری میں ڈالتی ہے, عام طور پہ ریاکاری میں اسی نے ڈال. یہ بہت بڑا مطلب ہے ریاکاری کی طرف دھکیلنے کا ایک مطلب آلہ ہے حب جا, عزت شہرت کی خواہش. اسی کے لیے آدمی پھر نمازیں پڑھتا ہے, اسی کے لیے نعتیں پڑھتا ہے, اسی کے لیے عبادتیں کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. تو اس لیے وہ حب جا کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ ریا سے بھی بچت ہوتی رہے, اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم باپا جانے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو سلام کرنے کے واسطے انڈیا سے بات کر فون کر رہا ہوں. بابا جانی میں آپ کا بہت بہت بہت جب سے آپ کا میں چینل دیکھ رہا ہوں بابا جانی, میں آج تک فلم وغیرہ کچھ نہیں دیکھا بابا جانی, بس میں آپ کو کے چینل کی وجہ سے بدلا ہوں بابا جانی, بس اور کچھ نہیں کہنا مجھے بابا جانی. ماشاء اللہ, اللہ استقامت بخشے, توبہ قبول فرمائے. کہ اب یہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے, صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں. غالباً یہی کہہ رہی ہیں, اور میں مدنی چینل دیکھ کر سدھر گیا ہوں. اللہ مجھے بھی سدھارے, ہم سب کو سدھارے. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی خدمت میں مجھ گنہگار کا سلام قبول ہو, تمام مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی تمام جتنی اس میں کام کر رہی ہے ان سب کو میرا سلام ہو. میں خود سٹیٹ ریسرچ میں کام کرتا ہوں اسلام آباد میں, اور میں اس وقت راولپنڈی سے بول رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ بابا جان کوئی بندہ یوں جھوٹی نیت کرے کہ یوں اس کا کام ارادہ نہیں ہے وہ کام کرنے کا, اور جھوٹی نیت کرتا ہے. اکثر آپ نیتیں کرواتے ہیں تو یوں مطلب ہے کہ وہ کوئی یوں نیت کر لیتا ہے کہ جی ہاں میں بھی یہ کروں گا, ہاں میں بھی یہ کروں گا, تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر. یہ نیت تو پیش ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں, ظاہر ہے کہ میں اللہ کے لیے یوں کروں گا. اندر چھوٹے پہلے سے میں بول دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, تو اب یہ اس کا طے ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا, پھر بھی یہ جھوٹی نیت کرتا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے. جیسے وہ نعت شریف میں اشعار لکھتے ہیں بعض شعرا, بہت الٹے سیدھے اشعار لکھتے ہیں, جیسے وہ مثال فتح رضیہ میں یا عرفان شریعت میں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہوا تھا, شاید فتح رضیہ میں بھی ہوگا یہ, کہ کچھ اشعار کسی نے چیک کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو دکھائے, جس میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے فراق میں آپ کی جدائی میں مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا, میری نیند اڑی ہوئی ہے آپ کے غم میں, مجھے رات کو نیند نہیں آتی وغیرہ, یہ اشعار ہوتے ہیں اس طرح کے. جیسے ہر وقت شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے, دعویٰ ہے نا یہ کہ ہر وقت شب تنہائی میں کہ جب بھی میں رات کو تنہا ہوتا ہوں تو مجھے یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا غم بہت تڑپاتا ہے, جنون کی حد تک, پاگل پن کی حد تک مجھے تڑپاتا ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے شاعر کی یہ کیفیت ہوگی, اور ہر وقت تڑپتا ہی رہتا ہوگا مچھلی کی طرح. تو اگرچہ یہ ہے بئی دس قیاس, تو اب یہ کہ وہ شاعر نے یہ عرض کیا کہ میں وہ اشعار کا مفہوم اشعار یاد نہیں ہے مجھے, کہ وہ نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ سونا اچھا لگتا ہے, بس آپ کی فرقت میں بے قرار رہتا ہوں. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تم نے لکھا ہے, ہاں تو کیا واقعی تمہاری یہی کیفیت ہے, نہ تمہیں کھانا کھاتے ہو نہ سوتے ہو, ہر وقت تم بے قرار رہتے ہو. بولے نہیں سرکار, یہ تو اشعار ہیں, بھائی کھاتا بھی ڈٹ کر سوتا بھی گھوڑے بیچ کر. تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جھوٹ وہ بھی بارگاہ خداوندی میں, اے بارگاہ مصطفیٰ میں, سرکار کی بارگاہ میں تم نے جھوٹ بولا ہے تو میرے سے نہیں اور یہ لکھا ہے. تو اس سے سب شاعروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اور ایک مصرا جو پڑھا نا میں نے, وہ بھی جس نے لکھا اللہ کرے اس کو اگر وہ زندہ اور میری یہ بات پہنچتی ہو تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے, اگر یہ کیفیت ہے تو ٹھیک ہے انہیں بدل دینا چاہیے. تو میں نے اس کو اپنے کلام میں یوں کیا ہے, اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا رہے, یعنی میں نے اس تمنا میں اس مصرے کو ڈھال لیا اپنے لیے. اس پر ظاہر کیا پکڑ ہوگی, دعوا نہیں ہے اس میں. خیر, تو اس طرح یہ جھوٹی نیتیں اللہ کی بارگاہ میں کرنا کہ یا اللہ میں جو نیت کرتا ہوں گویا کہہ رہا کہ یا اللہ میں موبائل فون بند رکھوں گا, اور دل میں ہو کہ اب یار ٹھیک ہے بول دو نا یار, وہ اپنے کر لیں گے ترکیب, پھر اب وہ دیکھ رہا ہے وہ یاد بھی ایک نیت کی ہوئی ہے, ابھی اس نے کس کی بارگاہ میں جھوٹ بولا, جھوٹی نیت کر کے, یہ اب خود فیصلہ کر لے اپنا. تو اس طرح صریح جھوٹھی نیتیں نہ کیا کر چپ ہو جائے کرے مت بولے انشاءاللہ جو میں اس نے حسب حال بولتا حسب حال کے معنی یہی ہے کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے کہ جو آپ کر پائیں گے وہ نیت کریں باقی نہ کریں چپ ہو جائے کتنا پیارا سوال کیا انہوں نے اور ہمیں کتنی پیاری معلومات فراہم کی اور مدنی مذاکرہ کیسا مطلب ہے کہ معلومات کا ذریعہ یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا تو سب مدنی مذاکرے میں اول تاخیر رات کے اور دن کے ضرور شرکت کیا کریں اور اس طرح ہمارے جو حلقے ہوتے ہیں نا یہ بھی علمی ہوتے ہیں اب عصر کے بعد کے حلقے کی تو کچھ نہ کچھ میں نے سنا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں تو ماشاءاللہ نماز وضو اور نماز کے احکام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں تو عصر کا حلقہ تو میں کہوں گا کہ ایک طرح سے فرض علوم پر مشتمل ہوتا ہے ضمناً سنتیں واجبات سب ہوتے ہیں تو اس میں تو شرکت بہت ضروری ہونی چاہیے اور یہ مدنی مذاکرہ بھی ان معنوں کا فرض علوم پر مشتمل ہوتا ہے کئی فرض علوم ان میں بھی ہوتے ہیں اور ضمناً اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس کو بھی بلکہ ہر ہمارا جتنا بھی حلقہ ہے جتنے بھی یہاں حلقے قائم ہوتے ہیں سب میں شرکت کیا کریں کہ سب میں فرض علوم بھی سیکھنے کو ملتے ہیں واجب علوم بھی سنت علوم بھی مستحب علوم بھی غیر اسلامی علم کوئی نہیں سکھایا جاتا ہمارے ہاں تو معتکفین کو یہ گولڈن چانس ملا ہوا ہے سنہری موقع ہے اس کا ایک لمحہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج جمعہ رات ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع ہے عصر کے بعد تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ عصر کی نماز جس جگہ آپ نے پڑھی کوئی اعلان کر کے بلائے تب بھی مت آنا کوئی آ جائے گا وہ بےچارا سن نہیں رہا ہوگا تو بل میں اعلان کر دے قریب قریب آ جاؤ اجتماع میں قریب قریب ہی بیٹھنا چاہیے لیکن جس اجتماع کے فوراً بعد نماز پڑھنی ہو نا اس میں اپنی صف کی جیسے فیضان مدینہ میں یہاں کالی پٹی ہے اس میں بیٹھنا چاہیے اسی طرح جمعرات کے ہر اجتماع میں مغرب کے بعد عشاء پڑھنی ہوتی ہے نا فوراً تو اس میں بھی جو کالی پٹی پر سمجھدار صاحب بیٹھتے ہوں گے نا ان کو تکلیف کم ہوتی ہوگی جو بیچ میں بیٹھتے ہوں گے ان کو شاید آخر میں جانا پڑتا ہوگا یا دکم پیل کر کے مسلمانوں کی اظہار ثانی کا ہو سکتا ہے باعث بھی بننا پڑتا ہو معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے تو اس لیے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے گا کالی پٹی پر اور روزانہ مناجات افطار جو ہوتی ہے وہ اپنی صف کی کالی پٹی پر بیٹھ کر ہی آپ کیا کریں کہ فوراً اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے ہاں رات کے مدنی مذاکرے میں بھلے کوئی بات نہیں صف کا اہتمام نہیں ہوتا فجر کو بہت دیر ہوتی ہے اور اس سے پہلے آپ کا پسندیدہ حلقہ بھی لگتا ہے کھانے پینے کا سحری کے حوالے سے تو جانا پڑتا ہے اس کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے قبلہ رو ہو کر سنت نہیں ہے قبلہ رو بیٹھ کر جواب دینا میں ایک ثواب کا کام بتا رہا ہوں قبلہ رو ہو کر اذان کے احترام کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر ثواب کے لیے اذان کا جواب دیجئے